i Piotr Kaczkowski, a z drugiej strony szyba Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. No i jeszcze PSJ od Kloda. Ale ładnie grali, panie doktorze, prawda? Prawda. I to koniec. Dziękujemy pięknie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, już poniedziałek, 8 dzień kwietnia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Oświatowa Solidarność podpisała porozumienie z rządem, odmówiły tego ZNP i Forum Związków Zawodowych. W serwisie też nowa akcja policjantów skierowana do rowerzystów i motocyklistów oraz wyjątkowo drugi kubek z motywem z bajki o muminkach. Trzech związków zawodowych nauczycieli tylko Solidarność podpisała porozumienie z rządem. ZNP i Forum Związków Zawodowych odrzuciły ofertę złożoną przez wicepremier Beatę Szydło. Takim efektem zakończyły się wieczorne rozmowy w Centrum Dialog. W czasie niedzielnego spotkania rząd pozorował rozmowy, oświadczył Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych. Przez ostatnie dwa tygodnie pieniądze znalazły się dla wszystkich, tylko nie dla nauczycieli, dodał. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oświadczył, że rządowe propozycje były nie do przyjęcia. Uznajemy, że propozycje rządowe są nie do przyjęcia, dlatego że one po pierwsze są nieadekwatne do oczekiwań, notabene rozbudzonych także wieloma wypowiedziami rządu, oczekiwań środowiska nauczycielskiego, oczekiwań, które wykraczają poza te propozycje wzrostu wynagrodzeń od 360 do 480 zł wynagrodzenia zasadniczego. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych oczekiwały 30% podwyżki dla nauczycieli w tym roku. Miałaby być rozłożona na dwie raty. Rząd proponował dotychczas poza paktem społecznym dla oświaty m.in. podwyżkę o ponad 9% od września, skrócenie ścieżki awansu zawodowego i ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości minimum 300 zł. Prezes ZNP powiedział po wieczornych rozmowach, że nie ma powodów do odwołania zapowiadanego na dziś strajku w szkołach. Wicepremier Beata Szydło zaapelowała do nauczycieli zamierzających strajkować o złagodzenie protestu na czas egzaminów. Będziecie Państwo protestowali w czasie, kiedy młodzi ludzie przystępują do jednego z najważniejszych egzaminów w ich życiu. Dla wielu z nich to będzie pierwszy tak poważny egzamin. Ósmoklasiści, gimnazjaliści czekają teraz na te wszystkie decyzje. Myślę, że my dorośli powinniśmy pokazać im, że nie są sami w tym procesie, że ich wspieramy. I prośba, jeżeli Państwo możecie, rozważcie, czy nie złagodzić tego protestu w czasie egzaminów, tak żeby młodzież spokojnie te egzaminy mogła napisać. A co w sytuacji strajku w szkołach mogą zrobić rodzice? Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości i o nich Martyna Szymczakowska. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Z tego prawa można skorzystać, gdy rodzic o zamknięciu placówki dowie się w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę, pracodawca może go odrzucić. Ostatnia możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy, część pracodawców zapowiedziało, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie lub przyjść do pracy z dzieckiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kolejne informacje w serwisie. Rowerzyści, motocykliści i motorowerzyści, to do nich adresuje swoją nową akcję Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Jej hasło to jednośladem bezpiecznie do celu. Nie szafujmy tym pierwszeństwem, które czasami mamy i które nam przysługuje i nie wjeżdżajmy ślepo, prosto pod koła samochodu. Miejmy tą granicę zaufania, kiedy to być może kierowca nas jeszcze nie zauważył. Upewnijmy się zawsze, że jesteśmy widoczni, jeździmy w kamizelkach, jeździmy z odpowiednim oświetleniem. Kierowcy też na nowo, że tak powiem, muszą się przyzwyczaić do tych rowerzystów na drogach. Mówił Krzysztof Nowacki z Policji w Elblągu. Za 6100 euro sprzedano w jednym z fińskich sklepów aukcyjnych rzadki porcelanowy kubek z popularnej serii z motywami z bajek o muminkach. Licytacja wzbudziła zainteresowanie kolekcjonerów z różnych stron świata. Chodzi o kubek przedstawiający pannę Filifionkę i jej rodzinę. Kubek ma błąd w nadruku. Nałożone na siebie są dwie takie same ilustracje, a główna postać jest przecięta w połowie i przez to, że jednocześnie jest oznaczony stemplem fińskiego producenta porcelany, jest uważany za unikatowy. Kubek kupiła kolekcjonerka kubków z Finlandii. Zobaczyłam kubek w gazecie i pomyślałam, że muszę go mieć, oświadczyła 30-kilkulatka. Była gotowa zapłacić za kubek z Filifionką nawet 10 tysięcy euro. Na ogół podstawowa cena sklepowa kubków z postaciami ze świata muminków to około 20 euro za sztukę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju słoneczny, tylko na północy więcej chmur i tam słabe przelotne opady deszczu. Termometry w Koszalinie pokażą dziś 13 stopni, w Suwałkach 14, w Krakowie i Rzeszowie 18, a najcieplej będzie w Zielonej Górze 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze również dobry wieczór. Wita serdecznie wasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski. Temat dzisiejszego spotkania niełatwo nazwać. Jest to swoisty melanż opozycji, fantastyki, podziemia, przeszłości, przyszłości, teraźniejszości. Ale nie zdradzajmy tego wszystkiego. Przenieśmy się w klimat lat 80. Zacznijmy Kaczmarskim, a co będzie dalej, zobaczymy. Dałeś tanie zbroje, dawny kupłatnesz ją, by wielu pogięta w bojach, wielu ochrzczona krwią. By kutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież życia warta rzecz. Zbroja magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież życia warta rzecz. Zbroja, a taka w niej powaga dawno zaschniętej krwi, że czuję jak wymaga i każe rosnąć mi. Być może nadaremnie, lecz stanę w niej za stół. Zdejmij ją, panie, ze mnie, jeśli umrę podczas snu. O, choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to w końcu życia warta rzecz. Zbroja. Wrzasnęli hasło wojna, zbudzili chówce hord. Gwałcona noc spokojna ogląda pierwszy mord. Goreją świeże rany, hańbiona płonie twarz, lecz nam do obrony dany pamięci pancerz nasz. Więc choć za ciosem pada cios i wróg posiłki śle w konwojach, nas przed upadkiem chroni wciąż zbroja. Wywlekli pudła z blachy, spotkali kul do luf i straszą sami w strachu, strzelają do ciał i słów. Zabrońcie żyć wystrzałem, niech zatriumfuje gwał, nad każdym zejdzie ciałem pamięci żywej kształt. Ość słońce skrył bojowy gaz i żołdek pławi się w rozbojach, wciąż przed upadkiem chroni nas. Broja. Wytresowali świnie, kupili sobie psy i w pustych słup świątyni stawiają ołtarz krwi. Zawodzi przed bałwanem półślepy kapłan Łukasz i każdym nowym zdaniem hartuje pancerz nasz. Pod krwią zachłysnął się nasz czas, choć myśli toną w paranojach, jak zawsze chronić będzie nas zbroja. Od czasu, kiedy pojawiło się pojęcie lepszego jutra, starożytni nie mieli złudzeń. Dla nich to, co lepsze, to już było. Rozmaici autorzy snują utopie i antyutopie na temat świetlanej przyszłości. Przeważnie sprowadzają swoje wizje do stwierdzenia: będzie jak jest, ale więcej. Paweł Lisicki w swojej powieści Epoka Antychrysta przedstawia katastroficzną wizję upadku Kościoła. Obawiam się, że przyszłość może być jeszcze gorsza. Nie tylko dla wiary, ale całego gatunku ludzkiego. Już dziś jesteśmy świadkami, jak upadają kolejne tabu dotyczące rodziny, płci, wychowania. Aborcja i eutanazja stały się w wielu krajach rzeczywistością. Sądzę, że już wkrótce na porządku dziennym stanie eugenika, klonowanie ludzi, a także genetyczne modyfikacje człowieka przed jego narodzeniem. Jeśli przeszkody nie będzie stwarzać religia, no prawo można dowolnie zmieniać zgodnie z życzeniami obywateli cywilizacji rozkoszy. A proletariat surogatek będzie dostarczać dzieci rodzinom jednopłciowym. Oczywiście wynalazki staną się dostępne zgodnie z zasadami komercyjnymi. Bogatsi będą mogli zdrowo i przyjemnie żyć, sobie nawet wiecznie, a biedniejsi, kto wie, może będzie ich obowiązywał jakiś limit wieku. Nażyłeś się i chwatit. W dodatku masowe wykorzystywanie części zamiennych doprowadzi szybko do sytuacji, w której zasadne stanie się pytanie, czy nasz potomek to jeszcze człowiek, czy już robot. Zwłaszcza, że spragnieni nieśmiertelności celebryci zapewne skorzystają z możliwości skopiowania swoich mózgów do pamięci elektronicznej. Pytanie, w którym momencie cyfrowi mutanci uznają, że tradycyjni białkowcy są oczywistym ciężarem dla nowego, wspaniałego świata? No, nie wiadomo. Czy to fantastyka? Czy konsekwencja drogi, którą już wybrano i na razie nie widać, żeby ktokolwiek próbował z niej zawrócić? Rezygnacja z twardych wartości i jednoznacznych przekazań dekalogu powoduje, że wszystko wolno. Jeśli nie dziś, no to jutro. Więc jeśli się nie opamiętamy i nie zdusimy planu naszej zagłady w zarodku, będziemy mogli tylko się pocieszać, a przynajmniej najstarsi z nas, że tego nie dożyjemy. Jakieś licho ciągle tupie w telefonie. Coś nagrało, zmontowało się na taśmie. Dwie przesyłki znów nadeszły uszkodzone. Kto to robi, nie wiadomo. Ano właśnie. Nie jesteś sam, obywatelu, pośrodku szarawego dnia. W tłumie, zaułku czy w tunelu, zawsze za tobą idę ja. Być może nie ma nas tak wielu, jakby wymagał tego plan, lecz pociesz się, obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto fachowo trudnym zajmie się facetem, także zaraz ten nadaje się do krawca. To nie pęka przed helsińskim komitetem. Brak dowodów to nieznany przecież sprawca. Cichy sprawca. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś chciał zgubić się we mgle. Kto ci pomoże, przyjacielu, byś sam nie zrobił sobie źle? Nie w Chile, tyś, lecz w PRL-u, gdzie obok kordian jest i cham, więc zamknij pysk, obywatelu. Nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto pamięta o kulturze i cenzurze? Kto choć nigdy się nie dowierzył absurdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem? Diabłem stróżem. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic, obywatelu. Nie byłeś sam, nie będziesz sam. Mariano Pania nieprzypadkowo przypomniał piosenkę, którą śpiewał przed laty w kabarecie 60, ponieważ cofamy się ku tamtym czasom. Przedstawiam naszego gościa, Mirosław Kowalski. Witam cię serdecznie. Nie ma to chyba, to nie będzie żadna okrągła rocznica, ponieważ myśmy się poznali późną jesienią 82, a może 83 roku, fatalne czasy, stan wojenny, ja niezdolny do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Nie wiem, czy twoje wydawnictwo jeszcze wtedy istniało, a jeżeli istniało, to już to było wydawnictwo podziemne. No, Nowa istniała od 77 roku. Była początkowo tubą, przybudówką Komitetu Obrony Robotników. Ale wtedy już pracowałeś w niej wtedy? Współpracowałem znowu. Moje pierwsze zetknięcie się z prasą i publikacjami podziemnymi, między innymi to pamiętam jak dziś z książką Tadeusza Konwickiego Kompleks Polski. Miało później był to, 70... był to twój ulubiony autor, drukował wszystkie pozycje w twoim wydawnictwie. Nowe, tak, owszem. Dopóki, no niestety, nie złamał pióra, nie godząc się na rzeczywistość, która tak wyrosła tuż nieprzewidywalnie za jego oknem. Ale wracając, to było tuż po śmierci Pejasa. Jak wiadomo, Pejas został zamordowany. Moim kolegą z liceum był mój imiennik Mirek? Nie Mirek Chojecki, Kowalski Sergiusz, który był znanym opozycjonistą już wtedy. Znalazłem na którejś z ulotek jego adres zamieszkania i udałem się na powitrze na ulicę Szarą, no, z pewnym strachem, co tu ukrywać, czwarte piętro, dziura zamiast windy. No i tak sobie myślałem, że skoro Pyjas został zrzucony z pierwszego piętra, to ja z czwartego. Dobrze. Mniejsze, ale będę miał szansę. Ale równocześnie miałeś bardzo ciekawy epizod naziemny, ponieważ niezależnie od twoich aktualnych zainteresowań, wtedy, o ile pamiętam, Politechnik, tak, to i tak dalej, ale trafiłeś do tygodnika Solidarność, który właśnie obchodzi chyba 38 lat od swego powstania. W tygodniku Solidarność byłem od samego początku. Pierwszy numer ukazał się 30 kwietnia 1981 rok. Razem się ukazało tych numerów 37. 38 został przemielony. Tak wydrukowano połowę objętości. Była to książka Krystyny Kęster, która miała być dodatkiem do tegoż tygodnika. No i tak to się zakończyła. No trafiłeś już rzeczywiście do podziemia. No, po drodze był Jazz Forum, po drodze była współpraca z korespondentem Financial Times, Krzysztofem Bobińskim. Ale no, z podziemiem otrzymywałem cały czas kontakt. Wcześniej, przed rokiem 80, musiałem się bardziej kryć, a to z tego względu, że jednak chciałem zostać dziennikarzem. A zresztą na to i tak nie miałem szans, bo brano tam ludzi, co do których lojalności partia była absolutnie przekonana, a ja na żadnym etapie takiej pewności nie dawałem. No niemniej, to co tu ukrywać, moje przygody ze Służbą Bezpieczeństwa mogę określić jako żadne. Nigdy nie byłem aresztowany. Po prostu cię zlekceważono. To być może dobrze się kryłem, a jedyną wizytę na UB, mieniącą się szumnie kontrwywiadem wojskowym, to była właśnie związana z pracą u Bobińskiego, gdzie straszono mnie tam karą śmierci. Ale dobrze się konspirowałeś, bo nawet ja, kiedy się wtedy spotykaliśmy, nie wiedziałem, że masz jeszcze swoje drugie tajne życie. Przy okazji, warto by powiedzieć, że dzisiejsi młodzi ludzie mogą sobie wyobrażać podziemie, po pierwsze, przez pryzmat drukarni, no po drugie, przez pryzmat autorów, którzy piszą dla podziemia, na przykład jak wspomniany Konwicki, i zapominał, że był ktoś taki, czy byli tacy jak ty, którzy stanowili istotny i niezbędny łącznik między tymi elementami, czyli redaktorzy, wydawcy. Ja taką ściśle redakcyjną rolę podjąłem w nowej, to pamiętam jak dziś, po Czernobylu, po katastrofie w Czernobylu, kiedy trzech kolegów zdecydowało się nawiązać kontakt z Kiszczakiem. On im pozwolił założyć własne wydawnictwo naziemne, które zresztą błyskawicznie zbankrutowało. No, to tak, że łatwiej było w podziemiu prowadzić wydawnictwo niż nad ziemią, w gąszczu tych wszystkich. Nie, to może nawet nie podatki, bo oni mieli wielkie ambicje. W Chotomowie postawili drukarnię, ale jakoś się nie powiodło. Może program zbyt ambitny, bo nie sądzę, by partia w swojej łaskawości, jak już na coś pozwoliła, to tam specjalnie im rzucała kłody. Być może byli to po prostu nieudacznicy, już zmęczeni, albo przywykli do, jednak co to ukrywać. No, w podziemiu to panowały takie dosyć mafijno-kryminalne stosunki, czyli przecież papier był kradziony, farba była kradziona. Transport książek odbywał się w sposób mocno zakonspirowany. Nikt niczego nie rozliczał. Ja swoje rozliczenia pisałem na takich malutkich karteczkach, łatwych do połknięcia, tak mniej więcej 2 centymetry na centymetr, i to cała moja księgowość była. A dodajmy, że była to jednocześnie olbrzymi przemysł porównywalny z wydawnictwami naziemnymi. To były ogromne, jak na dzisiejsze czasy, to w ogóle gigantyczne nakłady. Doskonały kolportaż. No, rzeczywiście państwo podziemne. Nowa to wydrukowała ponad 200 pozycji książkowych. Już nie mówiąc o tym, że drukowała tygodnik. No, to akurat nie Nowa, ale w podziemiu, no, w końcu mieliśmy konkurencję i chwała jej za to, że była. No, niemniej Nowa była największym. No, tak przez Nową przewinęło się, ja wiem, kilkaset osób, 150 do 300, czyli kolporterzy, drukarze, ci wszyscy, którzy załatwiali tak zwane dojścia. Dojście to było drukowanie w małym zakładzie poligraficznym. Zdarzyło się, że w KC był punkt i tam na górze w małej poligrafii tam jakieś książki były robione. Na górze towarzysz generał, na dole działalność konspiracyjna. Oczywiście było też i tak były zakonspirowane drukarnie, najczęściej w domkach jednorodzinnych. Tam to wyglądało tak, że drukarze się zamykali na 3-4 dni, nie wolno było wychodzić, nie wolno było wyrzucać zużytego papieru, znaczy tego, który poszedł na rozkurz, czyli nie nadawał się do użycia, jakieś próbne wydruki. Jedna z ważniejszych wpadek drukarni nowej to się odbyła, bo szef złamał zasady konspiracji i chciał się pochwalić i wypuścił kilka książek, które nie powinny się przedwcześnie ukazać. No, i skończyło ale, się... Ale to, dlaczego cel, że szef ZOBO? Bo był zakaz wypuszczania i pochwalenia się przed pannami czy czymś w tym ale rodzaju. Ale nie szef ZOMO, tylko szef drukarzy. Bo szef drukarzy, oczywiście. Szef drukarzy, jest szef tak, ZOMO tak, i dlatego pomyślałem sobie, że to może była jakaś drukarnia, którą otaczał dyskretny nadzór jakiegoś oficera prowadzącego. Nie, jedno z drukarni... znaczy prowadził, znaczy odbywało się to za jego przyzwoleniem w jego domu znany reżyser Stanisław Bareja, który zresztą sam przywoził małym Fiatem części, przywiózł powielacz, wychodził z zasady, że na ciemniej pod latarnią, czyli tam niespecjalnie się tam ludzie kryli, ale w takim Celestynowie, jak była drukarnia, to przecież ja nie wiedziałem, gdzie są drukarnie. Czy nawet nie gdyby cię zwinęli, to nie miałbyś co zeznać. To, dokładnie tak, bo ja odpowiadałem za cały pion redakcyjno-wydawniczy, czyli tak, kontakty z autorami, kontakty z redaktorami, korektorami, maszynistkami. To była najbardziej upiorna praca, bo te IBM-ki, maszyny IBM takie elektryczne, na których przepisywane były książki, ciągle się psuły. Że tak pamiętam taką zabawną anegdotę, że jedyny człowiek, który potrafił je reperować, to należał do Opus Dei stowarzyszenia i włączył pracę, która jak wiadomo jest naczelną zasadą członków Opus Dei z czynieniem Królestwa Bożego na ziemi. O. Z bardziej konkretnymi rzeczami. Słuchaj, Mirek, to jakby tytułem wstępu. Na moment musimy przerwać naszą rozmowę, ponieważ w trakcie towarzyszyć nam będą fragmenty magazynu Syp, tyle że nie z lat 80., a z 90., to jest końcówka roku 93. Konkretnie rzecz biorąc, pierwsza audycja, którą usłyszymy, była nagrywana w okresie świątecznym, druga w okresie noworocznym, czyli można powiedzieć gdzieś pomiędzy Oleksym a Pawlakiem. No, jak tam pan, panie Juruś, spędza te święta? No, tradycyjnie, no. Głównie jem. A ja wręcz przeciwnie. I co? Głównie myślę. Aha, a jakie to przeciwieństwo? Myślę, żeby nie jeść. I wie pan, że to jest metoda lepsza niż tam Slim Fast Herbalife razem wzięte. Ciekawe. I co pan na ten temat wymyślił? I, no, pewnie, że otyli żyją krócej, ale jedzą dłużej. Nie, proszę pana, że do chudych świat należy. Tak. Widział pan kiedyś tłuściocha zwycięzcę? No. Napoleon, Aleksander Macedoński, Hitlera już nie wspomnę. No wszystko to byli chudzielcy, jeśli nawet nie chuderlaki. A starczyło, żeby brzuszek zaczął się troszkę zawiązywać i już sukcesy się kończyły. No, no, no, no, powiedzmy, no jest to jakaś obserwacja. Aha. Lechu też największe osiągi miał, gdy był chudziną. Aha. Ale jak polityk ma tendencję do tycia, no to niestety, to choćby jadł tyciu, tyciu. O, i dlatego trzeba walczyć z otyłością. No tak, ale jak? Seksem, proszę pana. Tak. Zresztą to jest znakomity pomysł dla otyłych polityków. I czasem okazuje się dopiero po latach, że taki towarzysz Mao swoją linię, leninowską zresztą, zawdzięcza haremowi pracowitych towarzyszek. No ale jak się przewodniczący ożeni... Tak, no tak, słyszałem, tak. Panie Jędrzej, słyszałem. Podobno ciągle było mu Mao, temu Cetungowi. Ale wie pan, no... Azjata, no. Azjata? Azjata. A wie pan, jak to się robi w Ameryce? Najczęściej wiem. Byłem, proszę pana. I właśnie się robi to w samochodzie. I dlatego nie wolno im przekraczać 65 mil, proszę pana, na godzinę. To też oczywiście samochód musi być. Ale niestety. W wypadku polityka jeszcze musi być goryl. Tak, tak. Niestety od małpy zaczął się ten cały Adidas. Nie, no goryl ochroniarz, myślę. No. Taki zaufany kierowca, który organizuje szefowi kobitki, no. I dba, żeby się nie wydało. No mówię, goryl, no dyskrecja musi być. Właśnie, ale z tą dyskrecją w Ameryce, proszę pana, coraz gorzej. Ostatnio goryle sypią, z kim sypiał były senator z stanu Arkansas, który teraz już się ustatkował i bez żony Białego Domu nie opuszcza. Oj, nieładnie. A dlaczego jemu to robią? No? Przerost ambicji kierowców, panie Juruś. Chłopcy spodziewali się, że szef po awansie weźmie ich do Waszyngtonu, da posadę w radzie albo kancelarii. No, w kancelarii na przykład. a na urodziny jakimś ministrem zrobi. No. A jak się okazało, że nic z tego, to teraz publikują swoje szmatławe rewelacje. To jest, proszę pana, obrzydliwe. Wie pan, u nas nie do pomyślenia. Tak, i niestety dlatego u nas politycy, no z wyjątkiem lewicowych, tyją. A szanse mają tylko chudzi. No to po takich przemyśleniach niech pan dzwoni do braci Kaczyńskich, którzy chcieliby wystawić kogoś na prezydenta, ale kandydata nie mają. A przecież mają. Kogo? No ja, Maziarskiego. Proszę pana, ten zapewnić może sukces prawicy. Żeby utyć, chudzina jedna, potrzebowałby co najmniej dwóch kadencji. O właśnie. Zamówiłem dla nas z okazji świąt. Co? Babę. Z agencji towarzyskiej? Nie, z cukierni. Wesołych po świąt. W okresie grudniowym świątecznym czeka nas wiele przyjemności, ale również i niebezpieczeństw. Podobno już 6 grudnia mieliśmy przypadki podszywania się dziadków mrozów pod świętych Mikołajów. Doszło podobno nawet do paru starć, w których brodaci starcy boleśnie pobili się świętymi pastorałami i świeckimi laskami. Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że prawdziwy święty Mikołaj musi się wylegitymować atestem świętości wystawionym w niebie, zaś prawdziwy dziadek mróz musi mieć gwiazdę zamiast krzyżyka oraz legitymację partyjną zamiast świadectwa chrztu w kieszeni. Święty Mikołaj przepytuje dzieci z Ojcze Nasz, zaś dziadek mróz z międzynarodówki. Różnice między świętym Mikołajem a dziadkiem mrozem są więc zupełnie wyraźne, a mimo to zdarzają się pomyłki. Może sprawiają to zbyt podobne stroje, a zwłaszcza duża ilość czerwieni i purpury. Niestety wielu naszych rodaków nie odróżnia proletariackich czerwieni od biskupiej purpury. Ktoś powie, że to nieprawda, że prawdziwy Polak katolik odróżni prawdziwego świętego Mikołaja od tak zwanego dziadka mroza po zapachu ideologicznym. Sprawa jest bardzo poważna i w pewnym sensie przypomina zagadnienie koszerności potraw, tak ważnych dla innych narodów. Ktoś powie, że zagadnienie ma charakter marginalny. Wcale nie, proszę państwa, musimy być pragmatykami i uznać wyniki wrześniowych wyborów. I bez wdawania się w konkretne liczby musimy się pogodzić z faktem, że duża część społeczeństwa chce widzieć w domu dziadka mroza. Część z przekonania, część z powodów aktualnej koniunktury politycznej. W okresie świąt przegońmy jednak, bracia i siostry, ducha konfrontacji i nienawiści. Zaprośmy do stołu duchy zgody, ducha Helsinek i nawet ducha marksizmu-leninizmu. Razem, ponad podziałami, przełammy się opłatkiem, nie bacząc na to, że może być to opłatek fałszowany, podrabiany lub nawet kradziony. Były w tym wypadku przypadki napadów i kradzieży opłatków. Jak najdalej pójdzie, proszę państwa, to będziemy musieli Mikołaja legitymować, a opłatek banderolować. Wesołych świąt. Halo? Halo? Słowa opinia publiczna, słucham. Wesołych świąt! No, dziękuję, choć w zasadzie już prawie po świętach. No może i po, ale za to jak było wesoło. No czy ja wiem, jak zwykle. Jednym bardziej, innym mniej. Mnie bardziej. Niech pan sobie wyobrazi. Wujek, czerwona nomenklatura, właściciel dwóch fabryczek i PGR-u, zapisał się, proszę pana, do ZHN-u. No, jak to się zapisał? Po prostu, no, zjadł śledzia, strzelił 50 i się zapisał. Coś podobnego. Mało tego. Szwagier, sympatyk Macierewicza, krzyczał: kocham labudę. Głośno krzyczał? Cicho, ale za to bardzo poważnie. A znów garbata kuzynka, co się od lat kocha w Kaczyńskim, uklękła przed portretem pana prezydenta. To państwo macie na ścianie pana prezydenta? Nie na ścianie, tylko w gazecie. Otworzyła gazetę, spojrzała, proszę pana, i uklękła. No, no. Tymczasem, proszę pana, Chrześniak babci zadzwonił z Moskwy, że Żyrynowski wszystko odwołuje. Co odwołuje? Wszystko na temat Polski. Aha. Podobno pomyliliśmy mu się z Łotwą. Rozumiem. To co, granica rosyjsko-niemiecka będzie na Łotwie? Fajnie, prawda? A na koniec dziadkowi ukazał się duch marszałka Piłsudskiego i rozwiązał obecny parlament. To rzeczywiście wesołe miał pan święta. Oj tak, tylko no niestety dziadek dostał zawału. Ze śmiechu? Nie, ze złości. Bo jak straż pożarna gasiła choinkę, to ktoś w zamieszaniu ukradł dziadkowi prezent. Thank you. Małe vademecum na wypadek comebacku. Nasza komórka otrzymała ostatnio przy okazji świąt sporo dziwnych pocztówek. Znaczy, nie chodzi mi o listy rozpoczynające się od słów ty czerwona gnido, bo ja takich listów w ogóle nie otrzymuję. A nawet jak otrzymuję, to nie otwieram. A więc są to pocztówki, których nadawcy nie wiedzą, jak się do mnie zwracać. To też piszą wszystkiego najlepszego towarzyszu, a także do siego roku. Są dziwolągi w rodzaju wesołego karpia, a nawet niech ci opłatek lekki będzie. Tak daje o sobie znak zakorzeniony lęk przed wypowiedzeniem słowa święto czy Boże Narodzenie. Strach zupełnie niesłuszny, albowiem na obecnym etapie obowiązuje nas najmilsi synkretynizm. Synkretyzm. Nasza formacja stanowi dzisiaj taką arkę przymierza między dawnymi a nowymi laty, w której to arce jak w tyglu stapia się pierwiastek narodowy ze społecznym, chrześcijański z materialistycznym, religijny ze świeckim. Niektórzy twierdzą, że jest to pomieszanie z poplątaniem. Ja twierdzę, że to jest właśnie to, co ma być i będzie. Symbolem tego czasu jest nazwa ulicy w Warszawie, która do niedawna zwała się imieniem Juliana Marchlewskiego, a obecna administracja miejska przemianowała ją na Jana Pawła II. Natomiast lud zowie ją po swojemu Juliana Pawła Marchlewskiego. I dlatego nie lękajcie się, kochani, jeśli w Wigilię niepracującą załomocze do was dziadek Mikołaj Mróz. Pastuszkowie żłobie adorować będą pospołu Dzieciątko Boże z Dzieciątkiem Lenin. Przy wolnym nakryciu zasiądzie urzędnik Izby Skarbowej, zajadając się postną cielęciną i koszernymi frutti di mare. Na choince zaś wisieć będzie diabełek. Już słyszę protesty ze strony kół klerykalnych. Jak to diabełek przy święcie? A tak to, towarzysze katolicy. Do waszych obyczajów wnosimy pierwiastek pragmatyczny. Miejsce diabła jest, przynajmniej podczas świąt, na stryku. Natomiast nawet świętej pamięci Beria nie ośmieliłby się powiesić aniołka. I to bez wyroku sądowego. Wesołego Narodzenia roku. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która wprawdzie nie ma doktorat, ale za to ma doktrynę, a to teraz dużo ważniejsze, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie koalicyjnym. Dzień dobry, pani doktor. Jak tam święta? Święta i po świętach, jak mawiają nasi intelektualiści. A Wigilię pani doktor spędziła na gumnie? A gdzieżby? A pan? Ja w rządzie. O, to jeszcze weseli. A gwiazda wam zaświeciła? Zaświeciła, do pół była czerwona, a od pół zielona, czyli ludowa. To piękne. A co potem? Potem żeśmy się podzielili w jednym kącie opłatkiem, w drugim stanowiskami w terenie. Wstał jeden małorolny towarzysz, żeby przeczytać Perykopę z Marksa. Pewnie z broszurki Kapitał. Jasne, wszyscy żeśmy za. A siano pod obrusem było? Rozumiem się, każdy wziął po trochu, żeby się nim wykręcić z obietnicy wyborczej. Tak, a później? Później sobie pożyczyliśmy. Zdrowia, szczęścia. Nie, trochę dolarów z zagranicy, żeby było na dotacje do nierentownych przedsiębiorstw. Z góry zgaduję, że potem było kolędowanie i świeczki. Same rzeczy. Świeczki od razu nam w oczach stanęli, jak tylko my sobie przypomnieli budżetowe realium. A potem my się rozrzewnili i powspominali. Perela, jak również Wysława, Edwarda, Wojciecha i innych świętych z kalendarza. A do żłóbka żeście się garnęli. Ho, ho, ho, jeszcze jak. W tym jesteśmy mocni. Niestety po kolacji opanowało mnie wzdęcie i właśnie w tym temacie przyszłem do pani doktor. No to proszę się szybko położyć na leżance, a ja pana zbadam palpacyjnie. Proszę się nie krępować. Gdy pacjent się rozciął, wykonałam palpację. zdradziwszy monstrualne wzdęcie, wypowiedziałam się głośno. Proszę pana, będzie pan zażywał 3 razy dnia espomisan, a jak pan chce, to wbiję panu w brzucho kateter i wypuszczę pański gaz. Słusznie, zwłaszcza, że już niedługo będziemy mieli państwowy gaz, który już nam wielcą anglosasi. Na takie dictum nie dam się prosić i zręcznie wbiłam kateter. Odprowadziłam nadmiar. Wyciągłam oprzyrządowanie, a dziurkę zeszłam cadgutem. I już po wszystkim. Jak się pan teraz czuje? Jak nowo odrodzony. No, to proszę iść dalej kolędować, nie omijając parapetu, na którym stoi puszka. Pewnie na wielką orkiestrę świąteczną. Nie, na taką mniejszą, gumienną. No to wpuszczam hojny datek i wesołych świąt. Wesołych świąt. Gdy pacjent oddalał się pogumnie polonezem, za którym jechali 2 Mercedesy z obstawą, potrząchłam na wszelki wypadek puszką, żeby zweryfikować wzmiankowaną hojność. Niestety, coś tak wewnątrz niej brząkło, jakby to był guzik. Do usłyszenia. Srogim rozskuł rzekę lodem, jęczał Celsjusz niżej zera, krusząc lody tęgim dziobem, lodołamacz się przedzierał, kra pryskała w prawo, w lewo, rżały konie mechaniczne, chór zaworów zgodnie śpiewał, poganiany mroźnym styczniem. Ja się zimą zakochałam, tyś mnie skruszył, tyś mnie złamał, jam jak rzeka zabłąkana, a tyś silny lodołamacz. Bruz widziałam przez maleńki otwór w szybie wychuchany, w małym porcie na uwięzi odpoczywał lodołamacz i znów ruszył krę rozbijać, gdy go rzeka zawołała, mroźna miłość, ostra zima, zakochany lodołamacz. Ja się zimą zakochałam, tyś mnie skruszył, tyś mnie złamał, przychodziłeś, gdy wołałam, wierny z ciebie lodołamacz. Przyszła wiosna, rzeki wiosną są silniejsze, wylewają skrzydła trzcinu, brzegów rosną, kołysane ciepłym majem. Rzekę w taniec wiatr poprosił i tańczyła z nim do rana. Nie słyszała, że łkał w porcie niepotrzebny lodołamacz. Wiosną pewnie się zakocham, bo jak rzeka jestem płocha, kwitną kwiaty na kasztana. Niepotrzebny lodołamacz. Szanowne radio, lipa, bujda, kłamstwo. Byliśmy ze Zdziśkiem u znajomej krowy na kolacji wigilijnej. Był też zresztą pewien baran i jedna świnia. I co? Lipa, bujda, kłamstwo. Doczekaliśmy nocy i żadne z nich nie mówiło po ludzku. Wciąż znajome odgłosy, ale wciąż niezrozumiałe. Ryk, bek, kwik. Ale nadzieja jest, że może za rok. Przecież znów będziemy oczekiwać. Przecież znów będziemy sobie życzyć wszystkiego niespełnialnego. Przecież znów będziemy łamać się opłatkiem i czekać na cud wigilijny. Po całym roku szczekania, warczenia na siebie, po całym roku kwiczenia, ryczenia i merdania ogonem, po całym roku kąsania i kopania, oczekiwać będziemy pierwszej gwiazdki i łudzić się, że tej jednej nocy porozmawiamy po ludzku. Po ludzku. Spróbujemy, co? Dobra? Co? Dobra? To uwaga. Lucek, wyjdź! Sympatyk. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Z okazji świąt rzeczniczka premiera, pani Ewa Wachowicz, skandalicznie spóźniła się na umówiony opłatek z korespondentami zagranicznymi. Powodem spóźnienia była wizyta pani rzeczniczki premiera u pani małżonki premiera pod Płockiem. Korespondenci zagraniczni donieśli, że pani rzeczniczka premiera życzyła pani małżonce premiera wszystkiego najlepszego. Czego życzyła małżonka rzeczniczce, pozostaje tajemnicą stanu. W Warszawie zabrakło kartek pocztowych adresowanych do świętego Mikołaja. Jednocześnie ukazały się na rynku fałszywe kartki adresowane do fałszywego świętego Mikołaja. Można także kupić na bazarach tanie rosyjskie karty adresowane do dziadka Broza. Bez względu na rodzaj kartki, nasza poczta nie gwarantuje doręczenia kartki adresatowi przed grudniem przyszłego roku. W związku z wejściem do Europy podajemy zestaw obowiązujących dań wigilijnych. Pizza neapolitańska. Pizza hawajska z ananasem. Spaghetti. Hamburger. Hot dog. Cheeseburger. Kebab. Taco. Ravioli. I pudding. Wigilijny wieczór rozpoczynamy tradycyjnie łamaniem się chipsami. Masowym zjawiskiem jest w tym roku kradzież choinek. Złodzieje kradną choinki z lasów. Potem złodzieje przebrani za hurtowników kradną im towar w czasie transportu. Złodziejom hurtownikom odbierają choinki na bazarach fałszywi policjanci, którzy sprzedają drzewko klientowi. Kiedy klient udaje się z zakupem do domu, pada ofiarą złodziei kieszonkowych. Co robią z choinkami złodzieje kieszonkowi, nie wiadomo. O! Wracamy do konspiry i do rozmowy z Mirosławem Kowalskim. Zacząłem od tych spraw podziemnych, jeszcze wcześniej o pracy w tygodniku Solidarność wspomniałem. Jednocześnie to jest dla ciebie taki okres przejściowy, kiedy jesteś jeszcze trochę dziennikarzem, trochę reporterem, zresztą miałeś ogromne, z tego co wiem, zacięcie, ale już coraz bardziej czujesz się wydawcą. I chciałem właśnie zapytać o ten moment przejścia. To było dokładnie w 1984 roku. Było takie wydawnictwo, znaczy istnieje oczywiście, ale już może w mniejszym stopniu zajmuje się fantastyką Iskry. I tam nagle kierownictwo Iskier doszło do wniosku, że trzeba rozbudować dział fantastyki naukowej. A fantazy wtedy jeszcze się tam mało komu śniło. A rzecz polegała na tym, że był jakiś zjazd partyjny, gdzie niesławnej pamięci towarzysz Molek wygłosił referat, tam gdzie zapewniał partyjnych literatów, że będą się szybkie zielone ścieżki szybkiego druku, że wydawnictwa nie mogą zarabiać na drukowaniu kryminałów, że tutaj, że ideologia przede wszystkim i tak dalej, i tak dalej. I zapomniał biedaczysko o science fiction, która była literaturą po części stricte rozrywkową, a po części mająca zacięcie socjologiczne, futurologiczne, a polityczne otwarcie w kontekście tak politycznym właśnie. No to tam mistrzem gatunku Orwell, na naszym poletku Zajdel. I poszukiwano fachowca, który by to zrobił. Dostałem tam polecony przez dwóch moich przyjaciół, Marka Oromosa i Macieja Parowskiego. I przyjęto mnie do tego, do tychże Iskier, gdzie rozpocząłem dosyć intensywną pracę. W samych Iskrach nie za bardzo mogłem się realizować, ponieważ to był tam dziwny, taki chory układ, polegający na tym, że fantastyka była rozbita na trzy działy. Polski, zagraniczny, debiutów. A oprócz tego nie było, jak to za komuny, niczego, a przede wszystkim papieru. Nie było także i dewiz, żeby wydawać wartościowe książki zagraniczne. Więc tak prawdę powiedziawszy, to głównie tam czytałem gazety w tychże Iskrach. No i czytałem też i różne, najczęściej marne maszynopisy. Ale za to Iskry stały się, mieściły się one zresztą naprzeciwko KC, dokładnie po drugiej stronie Alei Jerozolimskich. Iskry stały się takim zapleczem nowy. czyli praktycznie wszyscy pracownicy Iskier, oprócz redaktora naczelnego i jego sekretarki, pracowali dla Nowej, wykonywali funkcje korektorskie. Nie pytam się, gdzie pracowała sekretarka w tej sytuacji, ale ja ciągle trochę coś wybiegł, bo ja chciałem cię zapytać o twoją działalność reportażową, ponieważ wiem, że miałeś bardzo ciekawe reportaże w tygodniku Solidarność, ale również przygotowywałeś, nie wiem, jakieś tam dzieło życia w postaci wywiadów z polską emigracją. To mnie najbardziej interesuje. Byłem w Londynie 3 razy, no i raz krótko w Paryżu, tak po 3 miesiące. Jaki to był okres? Pierwszy raz pojechałem w dniu podpisania porozumień gdańskich. Moja przyszła żona zmusiła mnie do tego wyjazdu, ponieważ musieliśmy tam zarobić jakieś pieniądze, to było jasne, a ja zapierałem się rękami i nogami. A równocześnie kończyła mi się data ważności wizy i ostatniego dnia tak się składało, że to był moment podpisania porozumień gdańskich, więc spokojny, już na te 3 miesiące wyjechałem, oparłem się pokusom, żeby zostać tam na zachodzie ale poznałeś do kraju. Mnóstwo fantastycznych ludzi. Owszem, a to wtedy nie miałem jakichś takich mocnych, w czasie pierwszego wyjazdu nie miałem mocnego poparcia ze strony działaczy opozycyjnych. No bo jeszcze nie było tego Tygodnika Solidarność. No owszem, a dwa, no w podziemiu, no to znałem trochę ludzi, ale nie z tego najwyższego szczebla. Wziąłem książkę telefoniczną, znalazłem nazwisko Edward Raczyński, zadzwoniłem. Pan prezydent bardzo się ucieszył, zaprosił mnie na obiad. Mnie, człowieka z ulicy, bez jakichś referencji. Siedziałem u niego na tym obiedzie 3 godziny. Jedna z najpiękniejszych rozmów, w jakich dane było mi uczestniczyć. Człowiek Raczyński okazał się człowiekiem z taką klasą, tak rządnym wiedzy. I jak wspaniały. Tak, jego towarzyszka życia, bo dopiero ślub wzięli później tam ze względów na wyznawaną religię. Ona dopóki żył, jej mąż, z którym była w separacji, nie mogła się ożenić. Raz, że uraczyli mnie tym obiadem. Dwa, że wysłuchiwali, bardzo ciekawi, bardzo otwarci na wszelkie wiadomości z kraju, zwłaszcza od młodego człowieka, jakim wtedy byłem. A później to już poszło samo z siebie, już z referencjami, już z jakimiś kontaktami. W 1985 roku w grudniu pojechałem, też siedziałem 3 miesiące, ale to już tak. Miałem kontakt z prezydentem Sabatem, do którego zostałem zaproszony do jego pałacu, dwojakim tego słowa znaczeniu, bo jeden to był tak zwany zamek, czyli jedyna kamienica, która się ostała rządowi emigracyjnemu po przejęciu władzy przez komunistów w Polsce i po wywiedzeniu uznania przez Anglików i naszych aliantów. I a tam drugie się gromadziła, a drugie to po prostu był to człowiek bardzo sprawny finansowo, organizacyjnie. Miał wytwórnię własną odzieży sportowej, sprzętu sportowego. Jego wrogowie mówili o nim pogardliwie, że jest producentem kołder. No, prezydentem Stanów Zjednoczonych był producent Szelek, nic. Ale powiedz, wymień, bo audycja ma swoje prawa. Wymień nazwiska, kogo jeszcze spotkałeś? Całą żyjącą rodzinę Piłsudskich, czyli obie córki marszałka, wnuczkę. No, w Paryżu to oczywiście obowiązkowy obiekt wizyt, czyli Maison Lafitte. Ale w Londynie Stefania Kosowska, bardzo pani Władzińska, która była gwiazdą na Wesołej kabaretu, najbardziej popularnego przed wojną, jako młodziutka śpiewaczka, tancerka na Wesołej Lwowskiej Fali. Tam ze Szczepciem i Tonciem występowała, potem była w czołówce teatralnej Wojska Polskiego. Na zachodzie. Na zachodzie oczywiście. I ona przyjaźniła się z Maczkiem. Z Maczkiem miałem krótką rozmowę, ale niestety tylko i wyłącznie przez telefon, ponieważ on mieszkał w Szkocji. Wiem, że był barmanem, potraktowany tak jak większość polskich oficerów. Z generałów to poznałem następcę Andersa we Włoszech, generała Klemensa Rudnickiego. Różnie było z tymi wywiadami, bo niektórzy mieli coś ciekawego do powiedzenia, Znowuż przyspieszę. Co się z tym stało? Ten twój gigantyczny dorobek. Częściowo zostało to opublikowane w różnych pismach emigracyjnych typu Kultura Paryska, między innymi tam wielki, tak, pod pseudonimem Piotr Przegorzan, Marek Korab. W pismach typu Kultura Niezależna, które było pismem drugoobiegowym. Ale mając własne wydawnictwo, nie opublikowałeś tego w jednej książce. Nie mogłem tego przewieźć, ponieważ miałem to na kasetach, a będąc stosunkowo krótko, ja miałem taką zasadę robienia wywiadów, że zawsze wywiad autoryzowałem, bo pozostawiałem wolne miejsca na to, żeby rozmówca mi coś uzupełnił. Bo wiadomo, jak się robi taki krótki wywiad, 2-3 godzinny, to o czymś się zapomina. Rozumiem, ja inaczej przedstawiałem pytania. Zostało to w Londynie. Były 2 czy 3 próby przywiezienia mi tego. Jak w końcu sam pojechałem już w 1988 roku i mogłem to przewieźć, to się okazało, że raz, że ten zbiór jest wybrakowany, bo komuś były kasety potrzebne. Dwa, że zdeaktualizował się. Część rozmówców nie żyła, więc nie za bardzo mogłem tam coś tam dogrzebać. To niestety... Sporo rzeczy przepadło, ale też wiele ciekawych udało się odnotować. A nie wierzę w swojej pamięci, ponieważ ja na twoim miejscu spróbowałbym to odtworzyć z pamięci i stworzyć może nie wywiady, ale impresje nasycone treścią, no bo to rzeczywiście były niezwykłe przeżycia. Mało komu z naszych czasów zdarzyło się przeżyć kawałek międzywojnia. Ale to przykład ostatni prezydent, który poległ pod Smoleńskiem, Kaczorowski. No, owszem, piękny życiorys, człowiek skazany przez Sowietów jako harcerz jeszcze, młody chłopak na karę śmierci. Cudem przeżył. Wydostał się z armią Andersa. Był szeregowym żołnierzem. Raz, że tak spokojnie i bez takiego nerwu, świadka historii, a dwa, życiorys jakich wiele, nic się takiego tam specjalnego, to nie był James Bond. Jasne. I musimy na tym Jamesie Bondzie tę część rozmowy przerwać i zaprosić na ulubiony ciąg dalszy. Gdy święty zmierzch grudniowy cichnącym idzie światem, to wtedy człowiek człowiekowi nie wilkiem jest, lecz bratem. Życzenia słychać wszędzie i ciepłe myśli płyną, lecz strach pomyśleć, co to będzie, gdy białe święta miną. Kolęda na dzień dobry, maj czy styczeń, jak dziecko jest przejęta, by jak najwięcej ze świątecznych życzeń zostało na poświętach, by w ludziach coś to ciepło roztopiło, jak świec z choinki wosk, i żeby im zapału wystarczyło na cały długi rok. Na niebie błyszczy gwiazda i śpiewa, pokój niosę. Dziś do człowieka nawet władza przemawia ludzkim głosem. A gdy się świt rozpali, kolędo zostań jeszcze, by nastrój twój zapamiętali, gdy wstaną po Sylwestrze. Kolęda na dzień dobry, maj czy styczeń, jak dziecko jest przejęta, by jak najwięcej ze świątecznych życzeń zostało na poświęta, by w ludziach coś to ciepło roztopiło, jak świec z choinki wosk, i żeby im zapału wystarczyło na cały dług.